ciągle gadam, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed, włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę w loteriadzie, udział weź. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci, środa, 26 lipca, minęła 19. Serwis Trójki przedstawi Artur Wartowski. A wagnerowców nie należy się obawiać, ale należy obawiać się wykorzystania ich przy hybrydowych działaniach granicznych, mówił w Trójce generał Roman Polko. Polska ma utrudnione możliwości oddziaływania na sytuację naszych rodaków w Rosji i na Białorusi, tak o sprawie Poczobuta, mówi rzecznik rządu. Mołdawski rząd złożył do parlamentu wniosek o przedłużenie obowiązującego w tym kraju stanu wyjątkowego. Putin i Łukaszenka tworzą narrację, że wagnerowcy to superżołnierze, którzy zagrażają Polsce. Nie powinniśmy się w nią wpisywać, mówił w Trójce były dowódca jednostki GROM, generał Roman Polko. Po przerwanym marszu wagnerowców na Moskwę zbuntowane rosyjskie oddziały Jewgenija Prigozina przeniosły się na Białoruś. W bazie rosyjskiej grupy Wagnera we wsi CL w środku Białorusi stacjonuje prawie 750 jednostek sprzętu wojskowego, głównie transporterów. Wywiad ukraińskiej armii ocenia liczbę stacjonujących na Białorusi wagnerowców na 3,5 tysiąca. Rzeczywiście w tej grupie są tak zwani specjalsi, ale wagnerowcy powiększyli się dzięki kryminalistom wyciągniętym z więzienia, mówił w programie trzecim Polskiego Radia generał Roman Polko. Widzieliśmy tych wagnerowców. Stalowe hełmy, postawa strzelecka taka, że normalny, zawodowy żołnierz jak na to popatrzy, to właściwie pokłada się ze śmiechu. Brak wyszkolenia, brak taktyki, brutalność nie zastąpi. Stąd też z pewnością nie jest to podmiot, którego należy się obawiać. Należy się oczywiście obawiać przedmiotowego ich wykorzystania do prowadzenia jakichś operacji specjalnych, tych hybrydowych działań granicznych. W poniedziałek wagnerowcy zaczęli szkolić jednostki białoruskich wojsk wewnętrznych. Polska ma utrudnione możliwości oddziaływania na sytuację naszych rodaków w Rosji i na Białorusi, przyznał rzecznik rządu Piotr Miller. Polityk był pytany o sprawę więzionego przez białoruski reżim dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Miesiąc temu działacze Związku Polaków na Białorusi, skazany w sfingowanym procesie na 8 lat więzienia, trafił do kolonii karnej w Nowopołocku. Od 6 lipca nie docierają od niego listy, a w kolonii karnej został poddany represjom. Istnieją również obawy o jego zdrowie. W tym kontekście rzecznik rządu Piotr Miller mówił o niezwykle trudnych relacjach z Moskwą i Mińskiem. Ten kraj po prostu jest w sojuszu z Rosją, podejmuje działania, które są w skrajnej kontrze do przestrzegania prawa międzynarodowego i w związku z tym jakiekolwiek oddziaływanie na sytuację Polaków na Białorusi jest niezwykle utrudnione, podobnie jak na terenie Rosji. Sprawa Andrzeja Poczobuta jest także powodem sankcji nakładanych na Białoruś zarówno przez Polskę, jak i Unię Europejską. Na kolejne restrykcje wobec reżimu w Mińsku zgodzili się dzisiaj unijni ambasadorowie. Według ustaleń brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej rozszerzona ma być czarna lista ludzi z zakazem wjazdu do Unii zablokowanymi aktywami w Europie. Znalazły się na niej osoby odpowiedzialne za prześladowanie i skazanie Andrzeja Poczobuta. Wolontariusze działający na rzecz środowiska powstańców warszawskich uhonorowani medalami Pro Patria. Odznaczenia 17 osobom i Fundacji Pomoc dla Weterana wręczył szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk na wniosek Związku Powstańców Warszawskich. Jan Józef Kasprzyk mówił podczas uroczystości, że te medale to podziękowanie za wysiłki, jakie podejmują wolontariusze na rzecz wsparcia bohaterów Warszawy. Państwa służba dla powstańców to wyraz miłości. Miłości do tego wspaniałego pokolenia, bez którego nie bylibyśmy wolni. I za tę miłość dziękuję Państwu bardzo, bardzo serdecznie. Tak jak zawsze dziękować będziemy i Państwo to czynią każdego dnia w różnych działaniach, w różnych obszarach swojej aktywności w stosunku do pokolenia powstańców warszawskich. Uroczystość odbyła się na kilka dni przed 79. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, które rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku. Po 63 dniach walk z przeważającymi siłami niemieckimi powstańcy skapitulowali. Mołdawski rząd złożył do parlamentu wniosek o przedłużenie obowiązującego w tym kraju stanu wyjątkowego. Ma on zostać wprowadzony na kolejne 2 miesiące. Na temat wniosku wypowiedział się minister spraw wewnętrznych Mołdawii Adrian Efros. Powiedział, że w ostatnich dniach sytuacja na pograniczu się pogorszyła. Niedawno Rosjanie zaatakowali leżący przy granicy z Mołdawią port na Dunaju, a przypadkowy nawet przelot dronów czy pocisków nad przestrzenią powietrzną kraju może mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne, energetyczne i komunikację. Mołdawia jako wspierający Ukrainę sąsiad sąsiad jest narażone na ciągłe ataki hybrydowe. Wniosek w parlamencie powinien zostać zaakceptowany, ponieważ rządząca partia Akcji i Solidarności ma stabilną większość. Stan wyjątkowy w Mołdawii wprowadzono 24 lutego 2022 roku. Miało to związek z agresją rosyjską na Ukrainę. Od tego czasu był już kilkukrotnie przedłużany. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 19:00 podaje w Trójce z pierwszej piłki Sport Mateusz Warianka. Witam ponownie i zapraszam za nieco ponad godzinę. Piłkarze Rakowa Częstochowa powalczą o zrobienie kolejnego kroku w stronę fazy grupowej Ligi Mistrzów. Rywalem polskiej ekipy w drugiej rundzie eliminacji będzie Karabach Agdam. W sukces Rakowa wierzy były bramkarz m.in. Manchesteru United Tomasz Kuszczak. No ja bym się bardzo cieszył, żeby w końcu któryś z polskich zespołów wyszedł do jakiejś fazy grupowej i żebyśmy mogli pooglądać polski zespół. Tak naprawdę niewiele zespołów miało okazję w tej Lidze Mistrzów gdzieś tam w grupie powalczyć, więc no będę trzymał kciuki. Pierwszy gwizdek o 20:15. Teraz wieści z tenisowego turnieju WTA w Warszawie. Wszystkie dzisiejsze spotkania zostały odwołane z powodu opadów deszczu. Dla zawodniczek to nie są łatwe sytuacje. Ocenia była tenisistka Paula Kania Choduń. W większości odpoczywasz, zbierasz tą energię, ewentualnie jeżeli wiesz, że na przykład masz dzień wolny, no to robisz jakiś taki rowerek, żeby gdzieś tam trochę się pobudzić i coś bardzo delikatnego, a jeżeli jest taki dzień, to raczej odpoczynek, jakaś drzemka, dobre jedzenie, wychillowanie z muzyką, książka, czekasz. Tenis to jedno wielkie czekanie, zawsze albo czekasz na trening, albo na mecz, albo czekasz na obiad, siedzisz, odpoczywasz i czekasz. Jutro w pierwszej rundzie debla zagra także Maja Chwalińska, której partnerką w Warszawie jest francuska Jessica Ponchet. Meczem dnia będzie natomiast spotkanie Igi Świątek. Liderka światowego rankingu będzie rywalizować o awans do ćwierćfinału. I na koniec jeszcze wieści z Japonii. Fukuoce srebrny medal pływackich mistrzostw świata zdobył Krzysztof Chmielewski. Polak był drugi na 200 metrów stylem motylkowym. Trener reprezentacji Polski Paweł Wołkow jest pod wrażeniem wyczynu Chmielewskiego. To, co zrobił w finale, jeszcze prawie sekunda urwana, więc wspaniały czas. Już blisko brakuje do rekordu Pawła Korzeniowskiego, więc czapki z głów. Sukces przeogromny polskiego pływania całego sztabu. Trenera Grzegorza Oleńskiego, naprawdę mega, mega radość. Dla biało-czerwonych to pierwszy medal w Fukuoce. Czapki z głów, no oczywiście, pływania to czapki na głowę. W nocy będzie rześko, proszę Państwa. Od 7 stopni w Opolu do 12 w Rzeszowie. W centrum, na wschodzie, na południu jeszcze będzie padać jutro. Najwięcej słońca i sucho na zachodzie. Około 24 stopni też tutaj najcieplej. Nad morzem jeszcze chwilami będzie kropić. Tak samo w Zakopanem. Za to super pogoda na Mazurach. Sucho, słonecznie i około 23 stopni. W drodze z Trójką. Expected the world, but it flew away from a reach. Trójka Polskie Radio, 12 minut po 19. Po drodze z Trójką niezmiennie, tak też będzie do 20. My tutaj z uśmiechem sobie wspólnie jedziemy. Daniel Leśniewski łączy, Kasia Fyrst-Wojtkowska realizuje i tutaj bardzo przyjemnie komentuje, wprowadzając bardzo dobrą atmosferę. Michał Żołądkowski prowadzi. Zapraszamy do nas. No proszę Państwa, łapmy ten luz dzisiaj wieczorem. W wielu miejscach deszczowo, jakoś tak smętnie, trzeba sobie jakoś urozmaicać to życie. Przede wszystkim uśmiechem. No i tak, dwa pytania. Wynik meczu Rakowa dzisiaj po 20, przecież druga część eliminacji do Ligi Mistrzów. No i też 80. urodziny Mika Jaggera, ten ulubiony utwór Stonesów, taki idealny do samochodu. To który? 227 trójek. Do auta to będzie I Can Get No Satisfaction. A z tą satysfakcją to różnie bywa. Proszę tutaj posłuchać, bo to taka luźna opowieść. Jest u nas na wakacjach piec wnuka i on zaprzyjaźnił się z kotami sąsiadów. Ja tak wysiadłam z samochodu i patrzę na trawniku. Przed ogrodem leży taki sobie rozłożony, a na nim cztery koty. No coś nieprawdopodobnego. A ludzie mówią, że ktoś żyje jak pies kotem. No chyba źli ludzie wymyślili takie powiedzenie. Może to jest jakiś przekaz podprogowy, że będzie 4-1 dla Rakowa dzisiaj wieczorem. Może ja to tak odbieram, a może nie. Proszę podawać ten wynik. Tymczasem, skoro no właśnie 80. urodziny Mika Jaggera, to przypominamy ten ulubiony numer Stonesów do samochodu, który tak automatycznie wchodzi. Tutaj słychać, że perfekt. No jednak nasłuchali się swego czasu Stonesów. W Trójce opanuj się. Sama na tym świecie wiesz.

I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white ice? Z Trójką odcinek środowy, 21 minut po 19. Jedziemy wspólnie zastanawiając się nad meczem, nad wynikiem Rakowa i Jägerem. Dzisiaj 80. urodziny Mika, 227 trójek, wynik meczu. W zeszłym roku Lech 1-5, a dzisiaj no tylko to nie Lech, tylko Raków. Jak może być? A propos meczu Rakowa. Ja bym sobie życzył, żeby wygrali różnicą jednej bramki. I mam nadzieję, że tak będzie. Krótko i na temat. No, zdecydowanie, to się jeszcze okaże. Kiedyś robiłem wywiad z Emilianem Kamińskim, który mówi, proszę pana, dobrze to jest absolutne minimum. Właśnie, bardzo dobrze to dobrze, a idealnie to bardzo dobrze, a ponieważ jeszcze można bardziej się postarać, więc warto dążyć do tego, żeby było celująco. No to życzymy, żeby z tym Rakowem przynajmniej było bardzo dobrze. I jeszcze Mick Jagger dzisiaj przecież 80. urodziny. Jeżeli myślę o rock'n'rollu, to Mick Jagger przychodzi mi na myśl jako pierwszy. Dziękuję. Ale prawdopodobnie na koniec tej godziny zaśpiewa jako ostatni. Ale warto poczekać, bo na pewno jeszcze się z Mickiem usłyszymy. Właśnie, idealny utwór The Rolling Stones do samochodu. Proszę tak automatycznie łączyć się z trójką. 227 trójek. Tymczasem oszczędzamy energię przed meczem Rakowa. To słychać. Gdyby nie ty, oddział zamknięty. Wciąż bardziej bezsenna, tak bliska i cała z ust. Wciąż bardziej kamienna, kiedy nie ma mnie, kiedy wyjeżdżam, kiedy wchodzę w tłum. Mam twoje dobranoc, choć tak ciężko na trasie o sen. Mam twoje dzień dobry, mam na każdy dzień, na dobre i na złe. Gdzie chodził, z kim spał, może bym był, może nie, gdyby nie ty. Samotny wśród ludzi, którzy myślą, on nigdy nie jest sam. Chce się wyrzucić, życie nudzi. Nie tylko to, że jesteś gdzieś tam. Gdyby nie ty, nie wiem jak teraz bym żył. Gdzie chodził, z kim spał, może bym był, może nie. Gdyby nie ty, nie miałbym. Może bym był, może nie. gdyby nie ty, nie wiem jak. Teraz bym żył, gdzie chodził, z kim spał. Może bym był, może nie. Gdyby nie ty, nie miałbym nic. Trzeci Polskiego Radia. Santi Gold w Trójce, to zanim radionawigator Trójki, czyli wyjedziemy na szosy, jak to się mówi. W temacie jubilata Mika i idealnych utworów do samochodu 227 Trójek. Na tę dzisiejszą pogodę to myślę, że Stonesów Angie. Świetnie, ale nie tylko. Honky Tonk Woman. Bardzo fajny przebój. Sam osobiście gram go na gitarze. A my wkrótce też zagramy sobie świetnego gitarzystę, bo nie tylko warto wspomnieć o Micku Jaggerze, chociaż przede wszystkim kończy 80 lat, ale 3 dni temu inny fantastyczny artysta miał urodziny, to Slash, 58, i za kilka minut zaprezentuje się razem z Michaelem Jacksonem. Zapraszamy do reklamy. No jak, Andrzej? Jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 29 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. 28 minut i będzie punktualnie 20. Godzinę temu największy tłok był na ulicach w Warszawie i w Krakowie. Czy tak jest nadal? Monika Gniewaszewska, proszę bardzo, Polskie Radio Kierowców. Lepiej się poprawiła się sytuacja, jeśli chodzi o południe Polski, obwodnicę Krakowa i obwodnicę Warszawy również. Natomiast, żeby nie było próżni i żeby była równowaga, pogorszyła się sytuacja na obwodnicy Trójmiasta. Tutaj kierowcy wjeżdżają w korek, zarówno jadąc w kierunku Wejherowa, jak i w kierunku Łodzi. I tak też ten korek utworzył nam się na S6, czyli na obwodnicy Trójmiasta w okolicach węzła Gdańsk-Matarnia i ciągnie nam się po Klukowo i w okolicach, jadąc w stronę Wejherowa. A jadąc w stronę Łodzi, w ten korek wjeżdżamy na wysokości węzła Gdańsk-Osowa i jedziemy w nim po Klukowo. I tutaj mamy oznaczenie o pracach drogowych. Tak jak mówiłam, lepiej wygląda sytuacja na obwodnicy Warszawy. Zator utrzymuje nam się już bardzo w sumie niewielki. Po prostu jest spowolnienie na S8 na jezdni w stronę Białegostoku. Jeśli chodzi o południe Polski i obwodnicę Krakowa, to tutaj korek też zmalał, właściwie zniknął z jezdni do Katowic. Natomiast spowolnienie duże, to trzeba przyznać, utrzymuje się na jezdni w stronę Rzeszowa od bramek w Balice, w Balicach po węzeł Kraków-Mirowski. Jeśli chodzi o Śląsk, to właściwie przejazd jest czysty i podobna sytuacja wygląda na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Tak trzymać, świetnie gracie, świetnie radio. Tak trzymać, naprawdę, muzyka jest taka na moją modłę. We made a vow to live love so. Jadąc z Trójką teraz samochodem, jakoś tak automatycznie jedzie się w dobrą stronę. 22 minuty do 20. Mówiliśmy o Rakowie Częstochowa, dzisiaj po 20. druga runda eliminacji Ligi Mistrzów, ale przecież tenis też jest ważny. Piotr Baron, który z Justyną Grabarz będzie po 20. prowadzić w tonacji Trójki, pewnie potwierdzi. Była taka informacja, że jak jest przerwa w turnieju tenisowym w Warszawie, który teraz się odbywa, z uwagi na pogodę, to zawodnicy zajmują się tam różnymi rzeczami i przy okazji też słuchają muzyki. Więc chciałem uprzejmie donieść, że pani Iga Świątek lubi muzykę rockową, a już nie chcę sugerować, bo lubi AC/DC. No zdecydowanie, o tym doskonale wiemy. AC/DC to też warto przypomnieć jutro. Z tego co pamiętam, 44. rocznica premiery albumu Highway to Hell, ostatniego w składzie z Bonem Scottem. AC/DC, no kto wie, może dzisiaj po 20 się pojawi w Trójce. Na razie, proszę bardzo, tutaj taka amerykańska odpowiedź na tych brytyjskich Stonesów, tak było mówione. Pink, Aerosmith. It's my new obsession. Yeah, pink, it's not even a question. Pink on the lips of your lover. Cause pink is the love you discover. Pink as the bling on your cherry. Pink, cause you are so very. It's the color of passion. Cause today it just goes with the fashion. Pink, it was love at first sight. Yeah, pink when I turn out the light. And pink gets me high as a kite. And I think everything is going to be alright. No matter what we do tonight, you could be my flamingo. Cause pink is a new kind of lingo. Pink like the deco umbrella. Program Trzeci Polskiego Radia. Czego się najbardziej boję przyznać, co dyskretnie spędza z powiek sny, to poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dziś dotyki ust. słońc, a w dłoniach żar. Mówisz płoń, nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był w innym kontekście, trójka włączona, nie ma pustki. 14 minut do 20 po drodze z trójką, 227 trójek. Pan redaktor prowadzący Michał Żołądkowski tak pięknie próbował naśladować ptaszka, który nazywa się Kukułka i przed chwilą słyszałem z jego ust kuku, a kuku, więc panie redaktorze, zapraszam pana na lekcję do mnie, dokładnie naśladuję Kukułkę, proszę posłuchać. Serdecznie i kukająco wszystkich pozdrawiam. Proszę państwa, ja jestem fanem Gwiezdnych Wojen, żadna tam kukułka. Mówmy jak jest, Sokół Milenium. Ale wróćmy jednak do Jaggera, dzisiaj kończy 80 lat, 227 trójek. Ja proponuję pół Jaggera, nie Rolling Stonesów, tylko Jaggera, Just Another Night. To tak w temacie, który jeszcze obowiązuje i będzie obowiązywać przez najbliższe minuty. Również pytam państwa zdaniem ten idealny utwór Jaggera do samochodu. Proszę bardzo, tutaj właśnie z solowego albumu, ale też warto przypomnieć, że gra tutaj na gitarze niezrównany Jeff Beck. 5 minut muzycznej przyjemności w trójce, a później wrócimy do naszej powieści, czyli przed nami znak 4, odcinek 15 za 5 minut. Yeah. Trzeci Polskiego Radia. Arthur Conan Doyle. Znak czterech. Czyta Krzysztof Wakuliński. Holmes zapukał, a nie otrzymawszy odpowiedzi, nacisnął klamkę. Drzwi jednak były zamknięte od wewnątrz. I to na duży, solidny zamek. Ponieważ klucz był przekręcony nieco w bok, nie zasłaniał całej dziurki. Sherlock Holmes pochylił się ku niej, po czym natychmiast się wyprostował, głośno zaczerpnąwszy powietrza. To coś niesamowitego, Watsonie. Popatrz sam. Pochyliłem się ku dziurce od klucza i natychmiast cofnąłem się przerażony. Pokój zalany był światłem księżyca i pełen jakiejś ruchomej, niewyraźnej jasności. Wpatrzona we mnie i jakby zawieszona w powietrzu, gdyż wszystko pod nią było ciemne, widniała twarz zupełnie podobna do twarzy naszego towarzysza Tadeusa. Jednakże rysy twarzy wykrzywiał okropny uśmiech. Podobieństwo do naszego małego przyjaciela było tak uderzające, że obejrzałem się, aby zobaczyć, czy istotnie jest z nami. Dopiero po chwili przypomniałem sobie jego słowa, że on i Bartolomeusz są bliźniakami. To okropne, rzekłem do Holmesa. Co robić? Przede wszystkim musimy się tam dostać, odpowiedział i odsunąwszy się nieco, runął całym ciałem na drzwi. Skrzypnęły, ugięły się, ale nie ustąpiły. Powtórnie rzuciliśmy się na nie i tym razem legły z trzaskiem. Znaleźliśmy się w pokoju Bartolomeusa Sholto. Pokój urządzony był jak laboratorium chemiczne. W rogach stały gąsiory z kwasami. Jeden z nich widocznie przeciekał albo był nadtłuczony. Wypływała bowiem z niego struga ciemnego płynu, a powietrze przepełniał specyficzny, ostry zapach dziegciu. Z jednej strony pokoju pośród odpadków, tynku i desek stała drabinka, a nad nią widniał w suficie otwór. U podstawy drabinki leżał rzucony niedbale zwój liny. Przy stole, w drewnianym fotelu, zwisał bezwładnie pan tego domostwa z przechyloną na lewe ramię głową i tym upiornym, zagadkowym grymasem na twarzy. I musiał nie żyć już od wielu godzin. Obok ręki, opartej na stole, leżał jakiś bardzo dziwny instrument. Brązowy kij z twardego drewna z kamienną główką w kształcie toporka. A obok kartka z notesu, na której ktoś nagryzmolił kilka słów. Holmes spojrzał i podał mi papier. Zobacz, rzekł podnosząc znacząco brwi. W migotliwym świetle lampy przeczytałem z dreszczem przerażenia znak czterech. Co to wszystko ma znaczyć? Na miłość boską spytałem. To oznacza morderstwo, odpowiedział pochylając się nad trupem. Spodziewałem się tego. Popatrz. Mówiąc to, wskazał na coś, co tkwiło w skórze tuż nad uchem, a wyglądało na długi, czarny kolec. O, to wygląda jak cierń, powiedziałem. Bo to właśnie jest cierń. Możesz go wyjąć, ostrożnie jednak, bo jest zatruty. Wyjąłem cierń dwoma palcami. Dał się tak łatwo wyciągnąć, że prawie nie pozostawił po sobie śladu. Jedynie maleńki krwawy punkcik wskazywał, gdzie było ukłucie. Wszystko to jest dla mnie nieprzeniknioną tajemnicą, powiedziałem. Zamiast się wyjaśnić, sprawa staje się coraz bardziej ciemna. Wprost przeciwnie, odpowiedział Holmes. Z każdą chwilą się wyjaśnia. Brakuje mi tylko kilku ogniw, aby cały łańcuch był gotów. Pojawiło pojawiło się słowo ciernie. Świetny utwór grupy Illusion. Miłośnik bluesa, rocka i tenisa Piotr Baron przygotowany. Z tego co widzę, Justyna Grabasz też. Ale zaserwujmy jeszcze najpierw coś od państwa. Miło, że pan redaktor wspomniał ACDC i ze świątek w naszej bohaterce. I też przy okazji było płycie Highway to Hell, że jutro będzie Bibi rocznicę. Ale chciałem jeszcze tak rzucić, że 25, czyli wczoraj, była rocznica Back in Black. To jest dopiero wydawnictwo. Ale dzisiaj w roli głównej jest Tonsi, 80. urodziny Mika Jaggera. Wspomniany duet od 20, no to my już pięknie dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 29 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Proszę państwa, co za emocje. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. I jakie wspaniałe oferty. Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super.